nie czytaj tekstu, dopóki go nie nawinę. To jest niesamowite. Okej, okay, to jest Kue i Chris Carson. Niebany apetyt na sukces to mój front wpływów. 100 tysięcy w gotówce i za grosz w stylu. Nie wpadło łatwo to, co złego to nie ja. Jak jesteś astronautą, pozdrów nasze ego tam. Bez żadnej presji, bez żadnych ran. Niezniszczalny jakbym wykradł recepty na ketonat. Co może mnie poskromić? Uwaga, nic. Skarbowy za plecami, woła mi nubaga. Scena jest świeża, ja umieram z głodu. Nawet nie chce mi się otwierać cudzy słowo. Nawet nie chce mi się otwierać cudzy słowo, bo zjadam ich jak czy jest opcja na dowód? To jest nasz czas, jak smaga las. Bo jak arkiem przyjdę nawet drama hat. Mam taki hype, że mogę nawinąć to drugi raz. Ostry wjazd, red alert. Należałoby odgwizdać faunie. Czysto zagrałem, ale bawię się dalej to kawałek za kawałkiem. Jak pizza hat, lista płac rośnie. Więcej, szybciej. Miasto jest małe, lecz wielkie ambicje. Jak to jest, że robię hajs i mam respekt na scenie? Jak to jest, chyba nie myślisz, że jeszcze pod ziemię? Jak to jest, pełne mordy i pełne kieszenie? Tak to jest, stukamy kieliszki z moim hajpenem. Hajp, hajp, hajp, hajp, hajp, hajp, hajp, hajp, hajp, hajp, hajp, hajp, hajp, hajp, hajp, hajp. Nie mogą nic zarzucić mi, zbyt prawdziwy, szczery. Przypierdalają się do ksywy, pseudo rapery. Tomasz Zakwinu pewnie też by uwierzył w tę puentę. Odhaczony premier, jutro na golfa z prezydentem. Czemu tak dużo braga, za dużo wody leży? Proste odpowiedzi, problem z rekonstruowaniem przeżyć. Chcesz mnie uprzedzić? Uprzedzić? Sprawdźmy się, nagrywasz to dla siebie pół biedy. Harvey Dent, jebany apetyt na sukces. Sprawdź potencjał, cała rap gra wkrótce. Zrobić dwukropek i fa. Blau. Nie wiem czy sprawisz to łatwo. Teraz jestem playa jak Dawid Podsiadło. Kreuję życie jak chcę, to moje simsy, simsy. Wyjście spod trzasku to cel, twoje klinci, klinci. Muszę po swoje biec, robimy dobre sprinty. 10 lat temu by nie nawinęli tego winty. Jak to jest, że robię hajs i mam respekt na scenie? Jak to jest, chyba nie myślisz, że jeszcze pod ziemię? Jak to jest, pełne mordy i pełne kieszenie? Tak to jest, stukamy kieliszki z moim hajpenem. Hajp, hajp, hajp, hajp. Ruszymy scenę, bo to wolne żarty w slow-mo. Mam 5 siódemek w dacie urodzenia hotspot. Mój plan się w głowie nie mieści, mów mi John Doe. Twój rap od 7 boleści znowu John Doe. Takie linie, nie rusza cię, a już to nucisz. Chujowy byłem, odpal tego rap geniusa, ruszy. Mój zapał to ej, ja fiala, yo cool, ledwo ostygł. Nawet wampiry rzucają na was cień wątpliwości. Żadnych jebanych ungur, żadnych jebanych długów. Idziemy z takiego pytania, chyba nie ma dla nas innych dróg już. Voodoo. Nadchodzi 8 surów, to Kue i Chris Carson. Taka różnica jest, że stoję nad przepaścią. Nie mogą mnie zaszufladkować, zamknąć mogę wszystko. Eklektyka, moja stylistyka jest jak OJ Simpson. Czyszczę jak Splinter Cell, scena jest pozjadana. Milorcie, gdzie cylinder do mojego shotguna? Jak to jest, że robię hajs i mam respekt na scenie? Jak to jest, chyba nie myślę.